Listen now to whatever I do, no matter how tricky, you do it too. Hear the beat. So listen well and learn how you too can become a skilled player. Beat, beat, beat. Show me how you can clap on the beat. No niin, tervetuloa Underground Huminaan taas vaihteeksi. Joo. Joo, joo. No niin, mitäs se oli? Joo, me lähdettiin liikkeelle Africa Baby Bamin kappaleellaan Night Stalker. Joo, selvä se sitten. Joo. Se olikin lyhyt rykäsy, eikä toi seuraava pituudella on pilattu. Minuute men. No okei, okay, biisi on 2 sekuntia, voi olla 2 minuuttia, mutta anyway. No, joo, 8 sekuntia pidempi kuin äsken. Joo, this ain't no picnic. No ei tää olekaan piknikki, tää Underground Humina. Ja se on levyltä Double Nickels on the Dime, 33. kappale. Let's go. Nonni, siinä tuli taas huminaa. Jep. Joo. Ja Integrityhän meille esitti kappaleen Nothing Left. Okei. No kyllä, tässä on vielä jäljellä vaikka mitä. On aika paljonkin. Kyllä. Tämän ohjelman tiimoilta. Joo. To Die For oli levyn nimi, miltä tuo kappale löytyi muuten näin. Silve. Joo, niin tänään sitten pitäisi olla artisti vieras, mutta kello 12 kuulemme heistä lisää. Joo. Joo, mutta seuraavaksi tulee sitten Kaleksio. Kaleksiko, niin se viimeinen C jäi sieltä välistä. Feast of Fire-levyltä 12 kappaleja. Sehän on biisi nimeltään Dub Latina vuodelta 2003 julkaistulta levyltä. Aha. Näin. Juu, näin se menee. Palaa. Sulle ne kuulokkeet. Niin voisi joo, helpottaa vähän hommaa. Jee, näin me kuuntelimme Hatebreedia. kappaleen Afflicted Past. Joo. Levyltä. No. Mä en tiedä sen nimeä, ei sillä taida olla nimeä nyt. Jos se on silleen nerokkaasti nimetty Hatebreediksi. No, sovitaan näin. Joo. No, mutta ei siinä. Seuraavaksi sitten. Levissä. Niin, miksei lue? Siksi ei lue. Joo. Joo, seuraavaksi sitten Shiva 2000. Tämä on aika jännä juttu, toi on tupla V-llä kyllä, mutta yhtyä, joka tänään tulee meille haistattelu ja näin poispäin, on Shiva myöskin yhdellä V-llä, mutta ilmasta 2000. No niin. Joo. Tämä on kappale nimeltään Mikael, 13 biisilevyltä, Portin Farttian hyppy Pietari. Pietari. No johan oli, mutta näin menee Mikael. Mikael. No niin, siinä oli Blues Affection kappaleella Black and Tan Fantasy. Joo, erittäin hieno levy kokonaisuudessaan. Yeah. Kyllä, kyllä. Ja tuota, seuraavaksi sitten. Niin. Niin, mitä niin? Mitä niin? No seuraavaksi semmoinen yhtye kuin The Zutons. Ja tuota, Who Killed The Zutons levyltään. Miltähän vuodelta se on luntata? 2004. Joo, Havana Gang Brawl on kappaleen nimi. Ja menee näin, kun laitetaan äänet päälle. No niin. From the sin, or do your blazing guns begin? All the shots are up for sale. You might make it out on bail. All the fathers shine today, making sure that son's okay. Näin. Se kuulosti niin hyvältä, että olisi voinut jatkua mielestäni pidempäänkin, mutta näin ei nyt tällä kertaa käynyt. Juu, ei. Joo, se oli Fat Bullets-kappaleellaan Haunted House Wanted. No niin, olisi kyllä halunnut vähän pidempäänkin tosiaan, mutta ei siinä. Toi itse asiassa Haunted House niin kuulostaa siltä, että se on pölyyn peittynyt. No seuraava kappaleen nimi on pölyyn peittynyt, Covered in Dust. No niin. Joo, ja se on Titanic-niminen yhtye levyltään Sea Wolf. Okei. Joo, ja tältähän se kuulostaa. Ootas nyt, liuku ylös. No, kuuluu paremmin. Se on aivan, kun on eri studiossa, niin aina muistahan näitä. Mutta tältä se kuulostaa. Eat the living, but drink the tins from any in the case. Simmottis. Joo. Juu. Näin esiintyi meille Gamma Bomb kappaleella Zombie Brew. Okei. Mistä tulee tommonen? Se jäi, kato, vähän kuuluu läpi tuolta. Juu, jotain. Levy jäi pyörimään. Kyllä. Tihku. No mut seuraavaksi sitten aiheena onkin Ussan Maikka. Jaha. Joo. Mä en tiedä mitä nää nyt oikein siitä. Onko se joku intohimo vai mitä, mutta Pyhä Yrjänä. Joo, levyltään Maamiehen rakennusoppi. Se on vuodelta 94, jos mä nyt ihan oikein näen. Vaan oikein rillit, et näen. Kyllä vaan, 1994. Joo, 8. kappale ja Ussan Maikka. Joo, mennään kouluun. Hei! Soittaa sun, ois eilen pitänyt, et viesti jättänyt, ja esä on uusinna. 2 tuntia, nyt pitää vielä kärsiä, voi ei. On esä uskottu, sun tekis kua talon, mieleeni tyrvasta. Yeah. Sä oot ärsyttävä uskonnon maikka. Ärsyttävä uskonnon maikka. Sä oot ärsyttävä uskonnon maikka. Sä tykkäät syödä keksiä, ei sua vaiva anoreksia. Pyänneet tuppumettiin piparisi mummosi, joudun mä viereesi. Sun paha hengitys sekä hieno hajusi ja mua ahdistaa. Nyt on pakko päästä pois sekä ohi mennä pois. Sun et tokaista. Right. Sä on ärsyttävä uskonnon maikka. Ärsyttävä uskonnon maikka. Yeah. Ärsyttävä uskonnon maikka. Sä oot ärsyttävä uskonnon maikka, Yeah. makes no difference now. What kind of life fate hands me, I'll get along without you now. It's plain to see I don't care what happens next, I'll forget somehow. And I don't worry, cause it makes no difference now. It was just a year ago when first I met you, and I learned to love you, and I thought you loved me too. But that's all in the past, and I'll forget somehow. Well, I don't worry, cause it makes no difference now. Now that we have really parted, I can't believe it's true. I don't blame myself, and I'm sure I can't blame you. There was something had to happen, and it did somehow. Whoa, I just don't worry, cause it makes no difference now. After all is said and done, I'll forget you. Although I know it will be hard to do, let things happen as they will, I'll get along somehow. I don't worry, makes no difference now. It makes no difference now. Is it so? Just looking at it from the window, only the young ones know. So why'd you make us sing this song? When will it go? Näin. Siinähän tuli tuota Ray Charles ensi tuossa ja It Makes No Difference Now kappaleellaan levyltä Modern Sounds in Country and Western ja niin poispäin. Music volume 1 ja 2 joo. Ja sitten äsken ne oli The Bees, Line in the Snow. No ei siellä nyt enää kauheasti ole lunta, mutta levy-nimi on lupaava. Sunshine Hit Me, yeah. Noni. Joo, semmonen musiikkikimara oli siinä ja seuraavaksi... Jotain aivan muuta. No arvatenkin. Joo, seuraavaksi vuoro on Maarit, joka kyllä esittää... Jäätelökesätyttö. Isokynän kappaleen, se on rocki, mutta se Isokynän teki, se soittaakin tässä kyllä kitaraakin. No niin. Niin tuota, Maarit teki pari singun, missä oli tämä biisi ja sitten oli, no niin, en mä sitä nyt muista tietenkään, mutta... Joku toinen biisi. Joo. Joo, just niin. Mutta, se on rocki. Se on rockia sitten. Se on rokki eikä sinfoniaa. Se on rokki eikä sinfoniaa. No se on rokki eikä sinfoniaa. Mennään ulos heilumaan tai sisään notkumaan. Kaikki on okei, kunhan on joku, jota ravistaa. Wow. Se on rokki, eikä piirretä eteen. No se on rokki, eikä piirretä eteen. Se on I at the early age of 72 was adopted by aliens. Was adopted by aliens. That's right, I said aliens. They have long since programmed me to return with this message. Rai. appelsiinimautua. Joka hullu tätä juo. Rai, rai, rai. Rai, rai, rai. Rai, rai, rai. Rai, rai, rai. Kiljun kanssa pelaillessa on siinä olla tarkkana. On hyvä käyttää aluksi muutama päivä ilman vesilukkoa, päästäksenne parhaaseen tulokseen. Vesilukko pintaan. Kolme viikkoa käytän. Pappailee jo rinta. Hyvältä niin näyttää. Rai, rai. Hyvä poistaa pöntöstä letkulla varoen pohjalla olevaa mäskiä. Käytä siilaukseen vaimosi vanhoja kusen polttamia sukkahousuja ja nauti kylmänä. Siinäkin tuli nyt kolmen biisin kimara ja spiikkaamatta sitten välistä Funkadelicin Electric Spanking of the War Babies. Mm. Kuulimme instrumentaaliversion. Kyllä, kyllä. Ja siihen perään Sleepy Sleepers kappaleellaan Rai, Rai, Rai. Siltähän se kuulosti. Joo. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi ei tule Rai, Rai, Rai, vaan siirrytään tuonne Japanin puolelle, jonnekin 70-luvulle, alkupuolelle sitäkin Arigato. Vuosikymmentä. Kyllä, Shinki Chen-niminen herra soittelee meille kappaleen Korpse. Noniin. Näin, sitä mennään synkissä tunnelmissa. Thank you. Jep. Joo. Siinä oli Beast Boysia. Mahtavaa. Kyllä. Before My Name. Joo. Oli kappaleen nimi. Jees, jees. Ja täällä sitä pää punaisena piuhoja revitä. Joo, joo. No onneksi tässä on vielä vajaa puoli tuntia. Reilu 20 minsaa, että saadaan tuo yhtyä kuuluville, mutta siihen säätyy kaiken näköistä säätämistä. Mutta sitä ennen laitetaan parlamenttia vaihteeksi. Tähän no, aloitit Funkadelicille. Kyllä. Joo. Ja nyt vielä rillit päähän, niin näkee luntata. Joo. From the Downstroke on biisi ja saman nimiseltä levyltä avauskappale. Perhana, tämähän oli helppo. I don't care about the cold, baby, when you're hot, you do it, when you're hot. Nonni. Kyllä, kyllä. Siinäpä Kate Bush. Aivan. Kappaleella Blow Away, ja se oli ilmeisesti jollekin Billille omistettu. Se lukee perässä, että for Bill. Niin. Ehkä Bill Gates. Joo, räjähdähän tiesi. Kyllä, kommentoimaan, että kuka Billi on kyseessä. Ei, no väliäkö sillä? En mäkään näe sillä hirveästi syvällistä merkitystä. Mutta hieno oli ääni ja kappale ja niin edelleen. Seuraavaksi Jimi Hendrix tulee tuossa levyltään Hear My Music, 6. kappale ja Trash Man. En ole kuullut kyllä, että olisi tätä kauheasti soiteltu, joten nyt on meidän vuoromme. We'll be right back. tulisi vihdoinkin se täydellinen joulu. Olisi se melkoinen ihme, unohtuisi vanhat kolhut. On sitä vuosia jahdattu, vaan aina on päässyt lipsahtamaan. Joko viihteen puolelle, tahi piloille muuten vaan. Kinkkuun sopivan mureja, rosolissa riittää sipulia. Eikku ei oo kovin jurrissa, silmät ei oo mustia. Jo aamulla käytiin haudoilla, kynttilät syttyi suosiolla. Kirjoitu ei joulun ruuhkassa, postimyynnissä tilattiin lahjat. Tästä tulisi vihdoinkin se täydellinen joulu. Olisi se melkoinen ihme, unohtuisi vanhat kolhut. On sitä vuosia jahdattu, vaan aina on päässyt lipsahtamaan. Joko viihteen puolelle, tahi piloille muuten vaan. Lähetettiin ajoissa, kukaan ei päässyt unohtumaan. Ei edes Eukon hulttio tuttavat, jotka on aina hutikassa. Lapsen lapset pelkäsi pukkia, olivat kerrankin kunnolla. Eivät te koko ajan rääkyneet ja särkyneet perintökalleuksia. Jopa tästä tulisi vihdoinkin se täydellinen joulu. Olisi se melkoinen ihme, unohtuisi vanhat kolhut. On sitä vuosia jahdattu, vaan aina päässyt lipsahtamaan joko viiteen puolelle, tahi piloille muuten vaan. Jospa tästä tulisi vihdoinkin se täydellinen joulu, olisi se melkoinen ihme, unohtuisi vanhat kolhut. On sitä vuosia jahdattu, vaan aina on päässyt lipsahtamaan joko viihteen puolelle, tahi piloille muuten vaan. Oh. Yeah. Eläkeläiset ja joulu. Joulutunnelma kyllä. Kyllä, kyllä. Eihän joulu ole enää kuin perhana. No kappale oli täydellinen joulu, että nyt jos rupeaa suunnittelemaan, niin on vielä toivoa. Näin on, näin on. Se on hyvä suunnitella ja niin poispäin. Kyllä. Mutta. Vielä joo. Yksi kappale ja sitten pääsee tuo ryhmä tuolta ääneen. Iltapäivän orkesteri. Kyllä. Jee, kuulla Kingston Wallia. Niin. Juu, kevyttä keskipäivän ratoksi. Jep, I'm the king, I'm the sun. Oho. Oh, bad deal. Every morning the sun goes up and tells you just do it, boy. No matter what you're up to, I'm telling you just do it, boy. I'll take care of things up here so you don't take the other way. remixi, mutta seuraavaksi tuleekin Shiva After the Fire. Nonni. Siinä. Tervetuloa, Siva. Kiitos. Kertokaa. Kiitos. Siinä oli teidän kappaleenne. Kertokaa siitä jotain. Minäkö? No, okei. Okay. Kuka teistä ehti ensin? No, sitten varmaan minä. Biisi on vähän semmoinen, niin kuin kiirastulen läpi käveleminen tekee susta vahvemman biisi, että jotenkin, että saattaa olla melankolisia fiiliksiä, mutta niin he jotenkin haluaa jäädä sitten kuitenkaan loppupeleissä makaamaan, vaan niin kuin katsoa sitä, sanotaan niin kuin näin, että huomista tai tulevaisuutta. Ja se biisi kertoo aika lailla siitä, miten se kaikki sitten kuitenkin vahvistaa ja saa sut opettamaan sut niin kuin kävelee uudestaan tai ajattelee asiat uudestaan. Okei, no mutta sitten seuraavaksi siirrytäänkin yhtyeeseen itseensä. Kertokas Sivasta jotain. Ketä te ootte ja koska aloittanut ja näin poispäin, ne tärkeimmät jutut tietty. Okei, no mä voin vaikka aloittaa, että mä oon tosiaan Joni ja mä oon näitä biisejä aika paljon kirjoitellut ja sitten yhdessä on soviteltu ja Siva-projektina on alkanut jo 2018 syksyllä, mutta tähän muottiin on sitten viimeisen puolentoista vuoden aikana mallaannuttu ja sitten seuraavalle. Okei, eli mä oon Jere, soitan Shivassa bassoa ja oon ollut bändissä mukana, jos lasken oikein, niin ehkä 2,5 vuotta. Tai meneekö väärin? No jotain sinne. Puolitoista. Ai, tuntuu se niin pitkältä ajalta. Joo. Aika rientää. No, seuraava. Minä olen Topias ja olen ollut bändissä vuoden ja soitan kitaraa Jonin kanssa. Aivan. Mä unohdin ihan kokonaan sanoa se, että mitä mä teen. Eli soitan kitaraa ja laulan siis kyllä. Sen lisäksi, että sepostelen biisejä. Et sentään tanssi. No kyllä mä välin sitäkin. Okei. Okay. Tanssia tarvitaan vielä. Niin. No niin. Kuitenkin se tarvitaan kyllä. Kyllä. Tanssia tarvitaan aina, kun on rockista kyse. Kyllä. Joo. Meikäläinen on Niko ja soitan tosiaan rumpuja ja parisen vuotta ollut tässä messissä. Yeah. Okei, eli kokoonpano on elänyt jonkun verran ilmeisesti sitten niinku... Joo, aikanaan, mutta sitten kun on tavallaan saatu tähän just Miksu ja Jere messiin, niin sen jälkeen ollaan oltu aika samoissa ja sitten jossain vaiheessa tosiaan heräsi semmoinen studiossa, kun äänittei niinku komppia ja sit liidiä ja sit tavallaan kun laulaa, niin ei pysty niinku molempiin venymään, niin sit totesi, että nyt tarvitaan joku kitaristi myös messiin täyttää niin kuin noi spotit ja sitten Topias oli kyllä oikea mies valinta. No niin. Ja sehän kuulosti ihan hyvältä toi äänitetty kappale, mutta jäbäthän tuossa kuitenkin varmasti on panostanut siihen live-soittoon, ainakin siitä päätelee, että teillä on kaiken näköistä luuttua mukana. Kyllä. Ja sehän olikin tarkoitus itse asiassa, että nakitetaan teidät soittamaan tänne. Joten olisikohan seuraava kappale teidän esittämänne ihan livenä? Kyllä. Nyt kyllä, soitetaan semmoinen, me ollaan julkaistu 2 EP:tä, niin tämä on ensimmäiseltä tämmöinen Oldie but Goldie, eli When I Still Try to Live. Myself today wasn't as hard as they say. Never felt so pure. Never felt this unsure. Conversations are a pain in the neck. Don't have the skills to express myself. Learn to know my place. Had I nailed empty space. And yeah, I hope I wake up for a new day. I hope I will myself today. Wasn't as hard as they say. Never felt so mean. Never felt this incomplete. And I kept these feelings from you. Cause I just couldn't. An empty space, and still I hope I wake up for a new day. I hope I'm alone in the new age. No niin, sehän kuulosti erittäin hienolta. Ja tosiaan akustiset versiot on aina erilaisia kuin nämä studioversiot. Mutta, niin, mites teillä toi keikkameininki on ollut muuta kuin se, että nyt olette täällä vähän niin kuin keikalla live soittamassa, mutta onko teillä ollut tuossa ennen tätä paljonkin keikkoja? On, onhan meillä ollut. Kuka haluaa heittää jonkun? Joo, ja muistaa niiltä keikoilta. Muistaja? Joo, no, jotain okay, hauskaa ja muistaja. Yksi varmaan, haluaisi sen jälkeen kertoa tämän Kotkareissun. No, miten se menikään? Se, saatiin tämmöinen keikkatarjous Kotkasta niin kuin päivän varoitusajalla. Ja no jostain syystä me päädyttiin sinne lähteen, jolla aiemmin siellä käyty soittaa. Se oli ihan mielenkiintoinen reissu. Sitten saatiin niinku... No, pakulainaa, mitä ongelmia siinä tuli? Jotain... Sinne piti olla tyyliin kaikki omat kamat, niin kuin ihan kaikki. Joo, niin PA-ta myöten. No ei, PA-ta olisi löytynyt, mutta niin kuin koko rumpupatteristo ja kaikki meidän kaapit ja... Niin, niin, styrkkarit ja sen semmoiset. Joo, joo, joo. Ja siinä pakussa oli jotain, että tyyliin, että jotain vikaa tai jotain, mutta lopulta päästiin lähteä ja... Vähän taidettiin olla myöhässä paikalla, mutta sitten soitettiin ihan hyvä keikka ja kyllä. Etittiin ruokapaikkaa keskellä yötä Kotkasta. Ja löytykö? Löyty. Okei. Semmoinen snäkäri. Ja mun on ainakin sanottava, että muistelisin, että just Miksu ja Jere puhui siitä, että oli tosi semmoinen niin kuin voimaannuttava ja hyvä kokemus. Koko päivä oltiin niin kuin bändin kanssa liikenteessä ja Ja tänäänhän on itse asiassa sama, että ollaan täällä. Sitten käydään heittää kamoja vähän takaisin tuonne Malmille treenikselle ja pakataan uudet sisään ja lähdetään illaksi tuohon lepakkomieheen soittamaan keikkaa. Eli kaikki, ketkä on kuulolla ja kiinnostuneita näkemään meidän tyylistä vaihtoehtorokkia livenä, niin sinne vaan. Juu, lepiksee tänään illalla. Okay. Pakko kysyä, onko siellä muitakin bändejä vai onko teidän vai? On. Siellä on tämmönen, mistäs tää on? Pirkanmaalta tämmönen Nirvana coverbändi. Erittäin hyvää matskua ja heillä on muistaakseni naislaulaja. Tuo aika mielenkiintoisen kontrastin siihen. Ja sitten on tämmönen Amber Shadows -bändi, joka on aika pitkäänkin muistelisin, niin tehnyt tämmöstä just vaihtoehto, ehkä vähän jopa proge-vivahteista rockia, niin he on kanssa meidän vahvistuksena. Toi alkoi kuulostaa kiinnostavalta. Mä oon kuitenkin vähän enemmän tommonen proge-henkilö itse. No niin. Sinne siis. Sinnepä siis. Joo, ja nimilista on tietty. Niin, totta kai, totta kai. Me ollaan köyhiä. Niin. No hitto, eihän me saada tästä liksaa. Niin. Mutta ei se mitään. Se on ihan kiva, kun tulee bändejä soittele. Nähdään kuitenkin jotain semmoista, mitä muut ei yleensä näe. Kyllä. Näin kyllä. On. Tämä itse asiassa lähti vähän niin kuin koronarajoituksista alun perin liikkeelle, kun mä missasin yhden keikan ja mä keksin vaan, että kun ei saanut järjestää keikkoja enää. Niin. Järjestetään täällä. Vittu, tulkaa suoraan radiolähetykseen soittamaan, että sehän on vielä siistimpää. Näin on. Saatiin niinku privaattikeikka, 3 vartin keikka tässä näin, niin miksei? Niin. Tässä nyt kuitenkin on tilaa tähän niinku akustiseen toimintaan. Niin. Joo, saa just hyviä. Siitä paitsi soundikin on hemmetin hyvä täällä itse asiassa. Kyllä, mä kävin äsken vaklaa ihan miltä se kuulostaa niinku radion kautta. Ja. Niin, ja kuulosti hyvältä. Kyllä. No niin, mahtavaa. Eli sit pitää kuulostaa hyvältä. No niin, luutut handuun jätkät, seuraava biisi. Okay. Vai haluatte sitten soittaa näitä äänitettyjä? Soitetaan tästä yksi akkari ainakin vielä. Kyllä, se on aina parempi. Koska tämä on Miksun lemppari. Haluatko sä kertoa, mikä biisi on kyseessä? Kiitos, meillä on. Katsos. Joo, tämmönen biisi kuin Show Me Something Real. Löytyy tuolta meidän uusimmalta EP:ltä. Okei. Okay. Ja se on niinku se toka biisi. Kyllä. Mä lunttasin tuosta soittolistasta. Mutta pistäkäähän paukutelle. Kiitos. Kiitos. Ihan kuin jätkät olisi kuunnellut Nirvanaa joskus. Mikä se? Ei, ei se. Never heard. Never heard. Niin. Never heard, never mind. Niin justi. The Bollocks. Niin. Yes. And jo. Listen to Sex Pistols. Sepä se. Niin, mitähän mun pitikään? No nyt tuli semmonen blackoutti. Huli sanoi jotain. Joo. Se oli siis. Noniin, se oli paljon sanottu. Se oli siinä. Kyllä. Ehdottomasti. Niin. Niin, hei, kertokaa nyt julkaisuista vähän. Teillä oli 2 EP:tä. Olis ne niinku, milloin nämä on ilmestyneet? Niin, tämä toinen just vähän aikaa sitten. Niin, mä vähän ymmärsin, mutta. Joo, no tämä eka EP, miltä soitettiin tämä eka biisi kanssa, niin, se on tullut maaliskuussa 2020. Se sisälsi 4 biisiä ja sitä tehtiin tuossa Hakkilan Saarni Musicillä ja kiitokset sinne Markukselle ja muille kavereille, ketkä on ollut osallisena. No tää uusin me käytiin poikain kanssa äänettää tuossa, mitäs se oli? Eikö se ole helmikuulle skippaantunut viime vuonna? Mä olin Korressa tammikuussa, kun meidän piti mennä, niin sitä piti vähän sitten siirrellä. Meillä oli silloin ollut ihan hyvä buuki päällä ja päätettiin, että nyt studioon ja sitten jouduttiin vähän siirtää. Mun mielestä se oli helmikuun vika viikonloppu. Niin, äänitettiin semmonen vähän päälle 30 tuntia siinä viikonlopussa ja sitten yhdessä maanantaissa kävin vielä vähän tuplaa lauluja ja sitten meillä olikin toi uusin EP Non Sensuram, niin valmiina ja se löytyy tällä hetkellä kaikista striimipalveluista. Me sen julkaistiin tuossa joulukuun 2. päivä muistaakseni. Okei. Niin, että se löytyy sitten tuubista ja niin poispäin. Kaikkialta löytyy. Hyvä. Ja mä olin kysymässäkin seuraavaksi, että mä oon vähän sen verran vanha-aikainen, että onko niitä levyjä niin kuin minä konkreettisena vai onko se vaan niin kuin painoksina? Suoratoistopalvelujen lisäksi tulossa myös fyysinen painos. Kyllä. Okay. No niin, se on oikein. Yes. Stay tuned. Ne on mennyt tilaukseen, ne fyysiset kopparit, ja niitä on tulossa ainakin 100 kappaletta limited edition, mutta onks ne vinyyli vai CD? Ne on CD-nä. Vinyylit olisi haluttu painatuttaa kyllä, mutta varmasti ymmärrät, että se on perhana kallista. Tiedän. Se on kyllä valitettavan niin, tosi. Niin, se vähän sitten oli silleen, että hankaloittaa tuota harrastustoimintaa. Kyllä, me mietittiin sitä hirveän paljonkin mietittiin, mutta siinä oli vähän se, että Vinskoja olisi saanut sen 50 kappaletta tyyliin triplana sillä hinnalla, millä sai 100 CD:tä. Joo. Niin. Se oli pakko tehdä sitten semmoinen, että mikä on nyt järkevää, kun siihen äänityksiinkin ihan hyvin palo rahaa ja myös halutaan pitää semmoista niinku totta kai halutaan fyysisiä kopioita, mutta halutaan myös, että päästään äänittämään lisää mahdollisimman pian. Näin. Kuulostaa niin, melko loogiselta. Kyllä, ja toi, että siitä matskua sitten on, mitä äänittää, että ei tarvinnut mennä ihan jotain diipadaapaa harjoittelemaan sinne studio kalliilla rahalla, vaan on kappaleet, mitä on jo valmiina, eikö? Kyllä. Jaha, kyllä. Jaha. No niin, tässä mietintämyssy, että mitä valikoidaan, mutta no niin. Pari hyvää idistä on, joista itse asiassa toisesta niin kuulijat kuulee akustisen varmaan. No voi olla, että tähän mennessä once in a lifetime-kokemuksen. Että niin, no just tota mä tarkoitin. Pieni aasisilta siihen, että soittakaa nyt jotain, mitä ei vielä ole tullut ihan meidän iloksemme. Hypätäänkö siihen? Mahtavaa, mahtavaa. Taas no, tämmönen okay, me hypätään once in a lifetime. Once in a lifetime-kokemus, joo. Me hypätään vähän, palataan noihin toisiin biiseihin kohta. Hypätään semmoiseen biisiin kuin Fake, ja tää on tullut jo aika monelle, ketkä on meitä livenä nähnyt, niin tää on tullut, voisiko ehkä jopa sanoa semmoiseksi kestosuosikiksi. Ahaa, jengi on pyytänyt, joo, jengi on pyytänyt, että käydään äänittää tää, niin päätettiin, että nyt vedetäänkin semmoinen akustinen, vähän erilainen versio, ja Yes, nice. Hyvä. Mahtavaa. Terkkuja kassuun. Terkkuja kassuun. Aivan mahtavaa. Hieno toi kulku, mikä siellä oli, kitara, basso ja nää kaikkinensa. Nyt jää kiinnostaa, miltä kuulostaa tää niinku alkuperäinen versio. Ei niin, mitään, tuutte illalla tsekkaa. Näin on, sehän on ihan pakko. Mutta akustinen versio oli kyllä varsin mainio, että kuulematta siis todellakaan alkuperäistä. Joo, ja tässä on hauska story. Musta tuntuu, että mä haluan kertoa tämän, että noniin. Me vähän preppailtiin tätä varten ja ehkä isommat muutokset tehtiin, niin kuin, että Topias ja minä vähän tätä muunneltiin kitaroilla tätä biisiä tätä esitystä varten ja sit tuotiin näitä hauskoja, haluts näyttää sen sävyn sieltä, mikä tuotiin tähän. Niin. Noi oli just ne, mistä mä tykkäsinkin. Niin, sitten me vähän vaihdettiin sitä, että se ei ole niin semmoista voimasointukamaa, mitä se olisi normaalisti, vaan vähän tuolla tuommoista. No, mutta se toimii niin akustisessa versiossa mielestäni. Kyllä. Ainakin nyt toimii. Vähän tuli semmoinen länkkäri fiiliskin jopa. Jotenkin. Joo. Otetaan se kehuna. Sitähän se varmaan oli. No sitähän se hyvä soundi oli ja näin pois päin. Niin, teillä on jotain tulevaisuuden suunnitelmia, tietysti maailmanvalloitus ja niin poispäin, mutta totta mitä kai muuta sen lisäksi, että mitäs muita mestoja te haluatte käydä soittaa, kun no toi lepis, mikä tänään, niin intohimopaikkoja, niin kuin mihin olisi pakko päästä vetää keikko, mikä olisi semmoinen? No minä henkilökohtaisesti haluaisin päästä On The Rocksiin uudestaan. Olin siellä ihan vasta soittamassa Emergenza-kilpailun kautta, mutta olisi kiva vetää semmoinen oma keikkakin siellä. Se oli kyllä siisti paikka. Joo, ja Niin sä et ollut Sivan kanssa vaan? Olin Sivan kanssa. Me oltiin Sivan oltiin tuossa Emergenza-kilpailussa. No niin. Soittamassa siellä nyt kyllä vuoden alussa. Okei. Kuisi kävi sitten? Pääsittekö mille sijoille? Finaaliin. Olemme matkalla. Toukokuussa on finaalit vanhalla YÖ-talolla. No niin. Kato, tuosta on hyvä justiin jatkaa. Sitä ootellessa ja maailmanvalloitus mielessä, niin kyllä se pitää siitä sitten Saksaan tai muualle mennä, mihin se tie poikiikaan sen kautta. Niin, ette ole vielä ulkomaan keikkoja heittänyt. Ei, ja se on yksi semmoinen, mikä... No itse tietenkin Suomeen, jos miettii, niin Tavasti, totta kai. Sehän on legenda. Se on legenda. Ja sitten jos lähtee miettimään niin kuin ulkomaille, niin ihan mitkä tahansa tavallaan niin kuin festarit, oli ne sitten isommat tai pienemmät, niin ulkomailla olisi todella helvetin siistiä. Kyllä. Että. Niin, eikö joku Roskilde olisi niin kuin kova sana? Olisi. Kyllä. Tai edes joku... Lauantain päälava. Kyllä. Mä luulen, että se on sunnuntai-aamu sivulla avasi ja krapulakeikka. Parkkipaikalla. Joo. Juu, nimenomaan. Ja just siinä rekkojen parkkipaikalla, missä on nämä viottuneet rekat ilman äänenvaimentimia. Ainakin meillä. Hei, niin mun piti kysyä vähän siitä, että nyt mennään, puhuttiin tulevaisuudesta, niin tälleen käänteisloogisesti. Niin aikakoneeseen. Miten sitten, minkä takia te olette lähteneet soittamaan ylipäätänsä rockia? Mun mielestä vähän jokaiselta vaaditaan nyt vastausta. No vastatkaa muut eka jotain, mä heitän sitten loppusitaatiin. Mistä kaikki niinku on lähtenyt, että ottanut joku soittimen käteen? Ja... Miksi? Jos mä nyt täältä rumpalina vastaan ekana vaikka, niin kyllä se onhan skidista alkaen niin kuunnellut rockia. Ihan niin kuin tyyli Isoproidin johdattamana lähtenyt kuuntelemaan. Ja sitten vanhemmat on kannustanut harrastamaan, niin iso kiitos heille, että on saanut sen mahdollisuuden. Ja rokki vaan niin kuin kuulostaa omaan korvaan parhaalta musiikilta, niin sillä linjalla vaan sitä pysytty. Onko semmoisia bändejä, mitkä on niin kuin innostanut siihen, että vittu mäkin haluan soittaa kyllä? No siis joskus ihan skidinä, niin ihan pakko heittää metallikaa, että se on ollut se niin kuin ykkönen, vaikka nyt ehkä nykypäivänä Larsin rumpelointi nyt ei olekaan sitä ykkösprimaa. Niin. Hei, se ehkä ihan vaikuttaa. Mutta siis kyllä se on silloin skidinä ollut kova juttu, että se on ollut se ykkönen ehkä silloin. Mutta kyllä nykyään sitten, jos lähdetään katsomaan, mikä nyt inspiroi, niin ehkä joku Gojiran Mario Duplantier tai joku tämmöinen metallirumpali. Niin ne on nyt ollut viime aikojen kulutuksessa. Seuraava uhri. no shoutouttia Activisionille ja niiden tekemälle pelille Guitar Herolle, koska ne innosti tätä nuorta poikaa taittumaan okay. keppiin aikana. Ja bändi nimeltä Muse on ollut hurja inspiraatio kaiken takana. Okei. Okay. Ja tuota noin, myös monet lukuiset muutkin metalli- ja alt-rock-yhtyeet. Mut sitten tää Shiva onneksi jakoi tosi paljon omia ajatuksia näistä biisien kautta ja sävellyksien kautta, niin löytyi heti oma paikka kyllä tästä sitten. Hyvin sulautuu joukkoon omat ajatukset. Ja niitä on kiva jakaa tämän yhtyeen kautta. Kiitos. Joo, basistivuorossa. Näin on. Eli, no, mä kuuntelin niin kuin nuorempana silleen alakouluikäisenä lähinnä niin kuin just tämän rap-musiikkia ja näitä biisejä mä sit saatoin välillä niin kuin omaa hubaan opetella jollain pianolla ja vähän mä rumpuja kanssa soitin, mutta sit yläkouluaikaan mä niin kuin löysin rockmusiikin, muun muassa rakastuin bändeihin Nirvana, Alice in Chains ja Pearl Jam ja sitten ne innosti niin kuin soittaa kitaraa ja bassoa ja niin kuin silleen tavoitteellisesti ihan. Okei. Sitten vielä päähimmu, laulaja siellä saa kertoa oman. No, joo. No. Mä muistelisin, että eka bändi, niin kuin rockbändi, mistä mä oon digannut, niin on Gunnarit. Ja silleen tuommoista perusrockista, niin, tai niin sanotusta perusrockista, niin edelleen se on se, niin kuin, se mua, mistä dikkailee. Mutta jotenkin ehkä itselläkin sitten enemmän se herääminen tuli siinä varhaisteini-iässä, että toi just toi Jeren mainitsemat bändit Nirvana, Alice in Chains, toi Seattlen Sound ja sitten Smashing Pumpkins, niin se oli jotenkin semmoista musaa, että tavallaan sieltä mä löysin mun niin kuin identiteetille ja sielulle semmoista peiliä ja tavallaan turvaa ja ehkä se sai niin kuin, se innosti pääasiassa niin kuin soittamaan ja niin kuin laulamaan enempi, että niin ei mun lapsen ei hirveästi ollut semmoista sitä ennen, niin kuin mä halusin kyllä soittaa kitaraa, mutta meillä ei perheellä ollut siihen varaa tai mahdollisuutta oikein kunnolla ja sitten myöhemmin muistan, että sain rippikoululahjaksi sain ekan sähkökitaran ja sit mä olin vaan, että mä opettelen nämä albumit niin kuin kannesta kanteen. Et aluksahan mä dikkasin vaan siitä, että siellä on niin kuin huudetaan laulus lujaa ja siellä on kova melu niin kuin kitaroissa ja se oli niin kuin semmoista malia, että wow tavallaan, että kun kuuntelin hirveän montaa rockbändiä, niin siellä on niin kuin riffejä ja se on niin kuin tietynlaista, niin kuin mietitte AC/DC tai näitä, niin ehkä just jossain Nirvanassa ja Chainsissa rakastui siihen, että se ei ollut semmoista, mutta se oli kuitenkin selkeästi rockia ja se oli selkeästi iso juttu. Kyllä. Joo. Mä vaan mietin, että ennen 60- ja 70-luvulla, kun bändiltä kysyi, että miksi te aloitte soittaa rockia, niin sen takia, että ne sais vaan paremmin piusaa. Niin eikö nykypäivän rockijätkät enää halua naisia? Siinä on tullut kohteliaita vaan. Katso. Niin, no joo. Siinä on se, että se ei toimi. Totta. Ei kukaan enää ei, halua ei, se ei enää rockmuusikkoa. Totta. Kyllä. Kyllä, kokemuksessa. Rupee radiotoimittajaksi kokeile siitä. No joo. Näette sitten, miten naiset pyörii ympärille ja haluu nimikirjoituksia ja vaikka on mitä. Se niin, eropapereihin. Kyllä, eropapereihin ne haluaa niitä nimmareita vekseleihin. Saatana. Hei, onko teillä muuten asiaan liittyvää biisiä? Jotain. Oha, teillä on nyt kappaleita. Niin meillä on paljon biisejä. Voisitte mitä kyllä jonkun rykästä. Meillä on tuommoinen vähän reilu vartti vielä, niin. Saatte päättää. Me päätetään, että te soitatte vielä yhden akustisen kappaleen. Sitten me voidaan soittaa yksi kappale vielä teiltä. Okay. Nimittäin me voidaan myöhemmin soittaa näitä biisejä sitten kuitenkin. Soitettaisiko me Quiet Act kuitenkin vai soitetaanko Leftover? No, te saatte muut vähän kans heittää mielipiteitä. Leftover liittyisi aiheeseen. Otetaanko se? Joo, otetaan. tehdään ensi esitys. Tää on myös kans kyllä ensi esitys sitten tälle biisille. Koko biisille? Et sitä ei ole esitetty missään aikaisemmin. Kyllä. Mahtavaa. Tätä me just kaivattiin. Tätä on paljon vekslailtu mutta, ja soiteltu treeniksellä, mutta ei livenä niinkään. Ja eli nyt on sen vuoro. Nyt on oikeastaan sen vuoro. Hyvä. Me jäädään innokkana. Korvat hörölle ja kuuntelee. Hyvä. Jos mä tällä kertaa muistaisin sen. Joo, okei. Okay, no, nyt te olette kuitenkin radiolta, olette melkein anonyyminä täällä. Niin. Niin melkein. Ainakaan naamasta ei tunnista, jos ei mitään. Mut joo. Thank you. No niin, sehän kuulosti erittäin hienolta. Kiitos. Sekin. Tähän mennessä kaikki, mutta niinhän se kuuluu ollakin. Niin, mitäs tänäänhän teillä siis keikko siellä Lepiksessä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Kertokaas vähän siitä tarkemmin, että mihin aikaan. Niin, ja se oli muitakin bändejä, niin. Ja kelloajatkin voisi olla hyvä. No sitä mä vähän ajattelin kanssa. Joo, eli illan aloittaa Perhana Place Nirvana. Olisiko se ollut... 20.30. Ja kiitos. Ja sitten seuraava bändi on Amber Shadows. Se taitaa olla... 21.15. Okei, nämä on tälleen singsattu. Ja sitten me aloitetaan 10:00. Okei. Eli siinä on illan ratoksi monta hyvää bändiä, paljon hyvää musaa. Hyvin vähällä velotuksella. No niin. Femma taitaa olla fläbät. Kyllä. Ei paha silleen. Kolme bändiä kuitenkin ja näin poispäin. Ja nyt on saatu esimakua yhdestä, tosin akustisena, jota ei tulla kuulemaan Lepiksessä. Joo. Niin on hyvin nuo Lepiksen keikat mun mielestä viikolla. Mä olin pari viikkoa pitkästä aikaa, niin just kun 8:30 aloittaa eka bändi, niin siellä ehtii kolmen bändin jälkeen vielä julkisiin kulkuneuvoihinkin. Mikä on erittäin hyvä juttu. Se on ihan bonari. Kyllä. Yksi syy lisää tulla paikalle. Niinpä. Aivan. Vielä yksi syy, joo. Kolme syytä siinä jo mainittiinkin. Joo, no viimeis kävin katoin kolme bändiä. Joo. Olin melkein vuoden breikin jälkeen keikalla, niin kolme radiohaastattelua olin sopinut illan päätteeksi. Jaha. Puheet samalle päivälle kuitenkaan kaikkea. En mä niistä vielä mitään ole toteuttanutkaan. No niin. Kahden tyypin numerot tallesin silleen, että mulla on vaan numerot oikeasti, ettei ole mitään nimiä. Hyvä siitä on mahdollista. Alanamma. Vankka ammattilainen hoitaa asiat. Näin. Kyllä. Varmasti. Miten se olisi vielä? Yksi veisu vai pistetäänkö? Ei, kyllä te voisitte yhden veisun ja sen päälle. Joo, me voitaisiin. 9 minuuttia, niin... Veisa taas akustisena tuo, mikä sitten olisi viimeinen biisi myös teillä tavallaan soitettavana. Niin veivataan se pohjalle akustisena ja sitten saa yleisö päättää, että kumpi oli parempi vetä. Ahaa, no niin. Ja mikähän biisi? Tämä biisin nimi on The Quiet Act, mikä me tässä kuullaan veisaan. Anteeksi viritysääntä. Se kuuluu vähän homman nimeen. Näin on. Mun ei tarvi virittää, kun mulla on bassossa 5 kieltä. No flexaappa nyt siellä vielä. Niin, se on hyvä elvistellä. Mut yksikielisellä bassolla tarvii vielä vähemmän viritystä. Tai niinku DAD:llä basistilla on se 2-kielinen basso aina joka keikka. Ai niin. Mutta valmista. Kyllä me ollaan. Noniin. Eli biisin nimi on The Quiet Act. Jep, ja se on illan viimeinen hidas kahtena eri versiona. Joo. Eli hei, oliko tässä näin, että niinku sanotaan kiitokset nyt jo tässä kyllä teille? Kyllä me sanotaan, koska aika pistetään alkaa loppuun. Nauhoitettu versio suoraan putkeen. Tässä on vajaa 8 minuuttia. Ja... Okay. Näin on. Hyvä. Kiitoksia, kun saatiin olla täällä. Kiitoksia puitteista. Kiitos molemmille. Tervetuloa uudelleen, kun saatte lisää matskua. Täällä sitä odotellaan. Joo. Yes. Mut näihin kuviin, näihin tunnelmiin tältä erää Underground Humina kiittää. Ja... Jep. Ja bändi kuittaa ja soittaa. Shiva kuittaa. Jee. Nothing seems to work from here. No, mutta nyt käykin niin, koska lähetysaika on niin vähän jäljelle, niin ei viitti laittaa vikaa biisiä soimaan sillä, että se vaan katkee kesken kaiken. Joten täytyy vaan ottaa ja kiittää yhtyettä Siva. Kiitos teille. Kiitos. Yes, kiitos paljon. Kiitos paljon. Mahtavaa, että tulitte, ja erittäin mahtavaa. Se oli oikein viimeisen päälle hieno juttu, että tulitte vielä soittamaan, koska sehän oli se tässä paras juttu. Sitä varten me halutaan bändejä nakittaa tänne, jotta he soittavat jotain. Ja illan keikka. Niin. Siellä pääsee kuulemaan kaikki biisit sitten sähköisesti. Juu. Ja kuinka pitkä seti aiotte heittää? Olikohan se 3 varttia? Kolme varttia. Okei. Pitää tulla sitten innoissa paikalle. Mut joo, tää oli tässä tältä päivää, ja ensi viikolla eri kujet. Ikävä kyllä ei taida olla live-esitystä ensi viikolla. Soitetaan vaan tylsästi kappaleita, mutta Siva. Itse asiassa tuli just puheeksi, niin mä muistin, että mä oon sopinut niitä haastatteluja. Ai niin, voi olla Chiikalla siis tulossa. Joo. Voi ilmoittaa, niin sä voit laittaa joku internetin ihmemaailmaa. Joo, laitetaan. Ja kun Siva saa uutta matskuun, niin tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja seuraava ohjelma alkaa nyt. Se oli siinä. Yes. Yeah.